วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่371เรื่องความตายพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่1พระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่1จะอ่านจนถึงข้อที่16นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลังป่วยอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นชนบทที่มารีและมาธาพี่สาวของเธออยู่นั้นมารีนี้คือผู้ที่เอาน้ำมันหอมชโลมพระองค์และเอาผมของนางเช็ดพระบาทพระองค์ลาซารัสน้องชายของเธอกำลังป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงให้คนไปเฝ้าพระเยซูทูลว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่าโรคนั้นจะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะโรคนั้นพระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของเธอและลาซารัสครั้นพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยอยู่พระองค์จึงทรงพักอยู่ที่พระองค์ทรงอยู่นั้นอีก2วันหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสกับพวกสาวกว่าเราเข้าไปในแคว้นยูเดียกันเถิดพวกสาวกทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเมื่อเร็วๆนี้พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายแล้วพระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือพระเยซูตรัสว่ากลางวันมี12ชั่วโมงไม่ใช่หรือถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางคืนเขาก็จะสะดุดถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางวันเขาก็จะไม่สะดุดเพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี้แต่ถ้าผู้ใดเดินตอนกลางคืนเขาจะสะดุดเพราะไม่มีความสว่างในตัวเขาพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสกับเขาว่าลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้วแต่เราจะไปเพื่อปลุกให้เขาตื่นพวกสาวกทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเขาหลับอยู่เขาก็คงจะหายดีพระองค์ตรัสถึงความตายของลาซารัสแต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อนฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสเขาตรงๆว่าลาซารัสตายแล้วแต่เพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่อเราไปหาเขากันเถิดพี่น้องครับความตายนั้นก็คือการแยกจากกันความตายฝ่ายร่างกายหมายถึงการแยกจากกันระหว่างชีวิตที่เป็นอยู่ในโลกนี้ก็คือร่างกายกับจิตวิญญาณที่จะเป็นของยั่งยืนต่อไปในโลกหน้าความตายฝ่ายจิตวิญญาณก็เป็นความตายอีกระดับหนึ่งก็คือความตายที่เกิดจากการแยกจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นความหมายหรือนิยามของคำว่าความตายนั้นคือการ separate หรือการแยกเข้าโครงของเรื่องนี้นะครับก็คือลาซารัสซึ่งเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันกับมารีและมาธาพระเยซูเสด็จมาพักกับเขาเวลาที่พระเยซูเดินทางมาที่เยรูซาเล็มบ้านของพวกเขานั้นอยู่ในหมู่บ้านเบธานีครับซึ่งเบธานีนั้นอยู่ทางด้านตะวันออกของภูเขามะกอกเทศพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้ให้เรามีข้อสังเกตว่าก่อนที่ลาซารัสจะตายที่สาวของเขาได้ส่งข่าวการป่วยของน้องชายให้พระเยซูแล้วบอกกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นป่วยอยู่พี่น้องครับเป็นไปได้มากทีเดียวครับที่พวกเขาคาดว่าพระเยซูจะรีบเสด็จมาเพราะเหตุที่ทรงมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับครอบครัวเนื่องจากมารีมาธาต้องส่งข่าวไปให้พระเยซูเราสรุปได้ว่าพระเยซูไม่ได้อยู่ในแคว้นยูเดียในขณะนั้นครับใช้เวลาเดินทางถึง4วันพี่น้องครับพระเยซูพูดนะครับบอกว่าโรคนั้นจะไม่ถึงตายแต่เพื่อจะเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าการเดินทางของพระเยซูจากที่พระองค์ได้รับข่าวมาถึงบ้านของลาซารัสก็ลาซารัสก็ตายพอดีครับและตายไปแล้วนะครับหลายวันด้วยพี่น้องครับสิ่งน่าสนใจก็คือว่าพระเยซูตรัส พระเยซูตรัสกับเขานะครับว่าถ้าใครก็ตามที่เดินอยู่ในความสว่างเขาก็จะไม่มีอันตรายถ้าใครก็ตามที่อยู่ในความมืดเขาก็จะทำให้ตัวเองเสี่ยงที่จะสะดุดล้มพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าจะไม่มีอันตรายใดๆมาก้ำกรายพระองค์ได้ตราบที่พระองค์ยังทำตามแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับการเดินนะครับในความมืดก็เหมือนกับการไม่ติดตามน้ำพระทัยของพระองค์การเดินในความสว่างก็หมายถึงการที่ดำรงชีวิตอยู่ในการเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ซึ่งจะปลอดภัยสูงสุดนะครับพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้เกิดจากการที่พวกสาวกของพระองค์เขารู้สึกเป็นห่วงพระองค์เตือนพระองค์ว่าอย่าไปเลยนะครับแต่พระเยซูกำลังบอกเขาว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้ามันก็จะเป็นไปตามจังหวะเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้เช่นเดียวกันครับอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกอย่างจะปลอดภัยพี่น้องครับตราบใดนะครับตราบใดที่พระองค์ยังทำแผนการทำตามแผนการของพระเจ้าก็จะไม่มีอันตรายใดๆมาก้ำกายพระองค์จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดไว้นะครับนี่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้แม้กระทั่งความตายครับตราบใดที่พระเจ้าไม่ให้เราตายเราก็จะไม่ตายเช่นเดียวกันครับคนบางคนไม่ยอมอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้เขานั้นได้เสียดายเสียใจเพราะเหตุที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่มีใครที่จะไปรับรองความปลอดภัยของคนที่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับมารซาตานั้นมันมาเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายหากว่าเราไม่ยอมวางตัวเองอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าชีวิตของเรานั้นอยู่ในความเสี่ยงที่สูงสุดบางครั้งความตายมาหาเราและเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยพี่น้องครับพระเยซูตรัสบอกกับเหล่าสาวกถึงสภาพของลาซารัสในข้อที่11ถึง15ตอนแรกพระเยซูบอกว่าลาซารัสเพียงแต่หลับไปแต่ความหมายคำว่าหลับนั้นก็แปลว่าตายครับพระเยซูจะไปปลุกให้เขาตื่นมีความหมายว่าพระเยซูจะไปทำให้เขาเป็นขึ้นมาจากความตายนี่คือสิ่งที่สาวกก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนี่เป็นประการที่สองครับที่สาวกไม่รู้ความจริงแล้วสาวกจะต้องน่าจะเข้าใจน่าจะรู้เรื่องของการเป็นขึ้นมาความตายแต่ในพระคัมภีร์หลายตอนนะครับยืนยันว่าพวกสาวกไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องการเป็นขึ้นมาความตายเลยเขาคิดว่าในอนาคตต่างหากนะครับที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในยุคของพวกเขาพี่น้องครับในข้อ17ครับเราต่อกันในประเด็นที่3ครับเมื่อพระเยซูเสด็จไปถึงลาซารัสก็ตายไปและถูกเก็บไว้ในอุโมงค์ฝังศพถึง4วันแล้วในสมัยนั้นครับการฝังศพมักไม่รอช้าครับผู้ส่งข่าวให้พระเยซูเดินทางอย่างเร็วก็ประมาณไม่เกินวันหนึ่งนะครับเพราะระยะทางจากเบธานีนะครับที่อยู่ใกล้เยรูซาเล็มจากเพเรียนะครับที่อยู่ฝั่งนึงนะครับที่ไม่ได้อยู่ในแคว้นยูเดียนั้นก็น่าจะห่างสักประมาณ32กิโลเมตร30กิโลเมตรนะครับพระเยซูพักอยู่2วันก็เดินทางมาถึงเบธานีพี่น้องครับนี่เป็นประเด็นที่3ครับก็คือว่าการอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพระเยซูสามารถที่จะทำให้ผู้ที่ตายไปแล้ว4วันเป็นขึ้นจากความตายได้เช่นเดียวกันครับพระเยซูก็สามารถทำสิ่งอัศจรรย์นะครับในชีวิตของเราได้ด้วยในขณะนี้เช่นเดียวกันเราปรารถนาที่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่เราปรารถนาที่เห็นการอัศจรรย์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รอบตัวเราเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เมื่อเราปรารถนาตัวเรายอมถวายตัวกับพระองค์อาเมน